Radio. Kort op content marketing. Ieder bedrijf heeft verhalen in zijn geleden en in zijn organisatie die nieuwswaardig zijn. En de uitdaging is natuurlijk hoe die verhalen uit de organisatie te halen en in het nieuws te krijgen. Judith Akkerman is Senior Marketing Manager bij Fujitsu, het grote ICT-concern wat wereldwijd opereert. En heeft sinds 1,5 jaar content marketing ingezet als tool intern om die verhalen naar boven te halen. En we gaan haar vragen hoe je dat implementeert in de organisatie. Hoi Judith. Hoi Robin. Hoe start je content marketing op binnen je organisatie? Ja, voor content marketing in je organisatie moet je in feite een soort stappenplan hanteren. En de eerste stap die je moet nemen is zorgen dat je de content naar boven haalt. Dus je gaat praten met mensen in de organisatie. Je gaat praten met klanten. En je kan ook gaan kijken in marktrapporten. Dus zorgen dat je de content hebt. Ja. Waar gaat het eigenlijk over? En die hang je aan de thema's die jij belangrijk vindt om naar buiten te brengen. Dus dat is stap 1. Oké. Vervolgens ga ik kijken, als ik die content heb, op welke manier wil ik die gaan brengen. Dus je gaat in feite kijken van deze content, voor welk middel is dat geschikt? Is dat een blog? Is dat een whitepaper? Is het een onderzoeksrapport? Of is het een zogenaamd invalshoekje waarmee ik probeer journalisten te prikkelen? Dus dat is de tweede fase. Op het moment dat je de content hebt verzameld, dan kijk je naar het middel waarin je wil gieten. Duidelijk. De volgende stap is kijken welke kanalen ga ik daar vervolgens voor inzetten. Dus waar wil ik nou mijn naam hebben staan? Waar wil ik bekend worden? Je hebt natuurlijk je lijst van vakbladen en dagbladen die je belangrijk vindt. Voor ons, in ons geval specifiek voor de IT. Maar er zijn natuurlijk ook blogs en er zijn ook videosites waar je mag vragen. Elke content die ik heb achterhaald, die komt op een andere manier in dat kanaal tot uiting. Ja. Dus dat is de derde stap die je moet nemen. Mm-hmm. De volgende stap is de verhalen, de content die je hebt verkregen, geschikt maken voor verschillende kanalen. Ik had het net even over een invalshoekje. Een invalshoekje kunnen 10 regels zijn waarin je je mening verkondigt. Nou, daarmee kun je een journalist bellen en kijken of die geschikt is voor een artikel. En vervolgens ga je er een artikel van maken. En dan kan je gebruik maken van tekstschrijvers. Soms kun je dat ook zelf doen. Maar andere content is misschien weer geschikt voor een blog. Nou, een blog leent zich weer voor een hele andere type tekst. Daar moet je heel anders omgaan. Daar gaat het eigenlijk om thought leadership puur sang, namelijk van de persoon zelf. He, een persoon die kan een kennisleider zijn. En een blog is heel persoonlijk, dus dan zorg je dat de content heel persoonlijk wordt toegepast. Afijn, dus je gaat je content geschikt maken voor je kanalen. En het laatste, heel belangrijk, meten is weten. Je zorgt ervoor dat je in de organisatie laat zien, wat levert dit nu eigenlijk op? Wat hebben we allemaal voor content op de plank liggen? Dat is ook heel goed voor interne kennisdeling. Maar daarnaast, wat hebben we er allemaal mee gedaan? Dus welke blogs hebben we geschreven? Hoeveel reacties zijn erop gekomen? Welke artikelen, waar hebben we die geplaatst? Wij zetten daar ook altijd een mediawaarde tegenover. Zodat we een barometer kunnen publiceren. Dat doen we maandelijks. En dan laten we de organisatie zien hoe de barometer van die maand ervoor staat. Op het gebied van awareness.